Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Statele Unite au atacat Siria azi noapte. 59 de rachete de croazieră au lovit o bază aeriană din orașul Shairat. Sunt 6 morți și mai mulți răniți până acum. Președintele american Donald Trump a ordonat loviturile pentru a pedepsi atacul chimic de marți din Siria, când au fost ucise 86 de persoane. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched. Rusia răspunde astăzi pe un ton aspru. Vladimir Putin acuză Statele Unite de agresiune împotriva unui stat suveran, intervenția și a ministrului rus de externe Sergei Lavrov. These provocations will not produce irrevocable results. Însă cele mai multe țări susțin decizia președintelui american Donald Trump. La ora 9:56 reacționează Marea Britanie. Guvernul britanic sprijină pe deplin acțiunea Statelor Unite. Singura reacție din partea României, premierul Sorin Grindeanu azi dimineață la Craiova. Ceea ce pot să vă spun e că noi ca și stat condamnăm atacul cu arme chimice care a avut loc în urmă câteva zile. Pe de altă parte, românca rănită în recentul atac terorist din Londra a murit. În vârstă de 31 de ani era internată în spital de 2 săptămâni. Prognoza meteo pentru început. La această oră plouă pe arii extinse în Moldova, local în estul Munteniei și izolat în Dobrogea. Ninge la munte în masivele din Carpații Meridionali. Pe parcursul zilei vremea se menține instabilă și rece pentru această dată. Va ploua în majoritatea regiunilor, iar în zona montană vor predomina ninsorile. La peste 1500 de metri se va depune un strat nou de zăpadă. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 grade în Moldova și estul Transilvaniei și 15-16 grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Ascultați știrile Europa FM. Statele Unite ale Americii au atacat Siria la ora 3:40 azi noapte, ora locală, aceeași oră în România. Pentagonul a lansat 59 de rachete de croazieră Tomahawk. Vizată a fost baza aeriană din orașul Shairat. A fost răspunsul american după atacul chimic de marți din provincia siriană Idlib, când au murit 86 de persoane și au fost rănite până la 400. Ce s-a întâmplat azi noapte ne spune Valentin Chisoceanu. Atacul a fost lansat azi noapte la ora 3:40 ora Siriei. Marina americană a lansat 59 de rachete de croazieră Tomahawk. Rachetele au fost trase de pe distrugătoare ale marinei americane din estul Mării Mediterane, împotriva bazei aeriene Shairat. Potrivit unor oficiali americani, de la această bază a fost lansat marți atacul cu arme chimice, soldat cu cel puțin 86 de morți și sute de răniți. Președintele american Donald Trump a confirmat ordonarea atacului. Syrian dictator Bashar al-Assad launched a horrible chemical weapons attack on innocent civilians. Marți, dictatorul sirian a lansat un atac chimic oribil asupra unor civili nevinovați. A fost o moarte lentă și brutală pentru atât de mulți oameni. Chiar și bebeluși au pierit în acest atac barbar. În această seară am ordonat un atac militar țintit asupra bazei aeriene din Siria, de unde a fost lansat atacul chimic. Regimul sirian a folosit arme chimice interzise, ignorând prevederile Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Fac un apel către toate națiunile civilizate să ni se alăture pentru oprim măcelul și vărsarea de sânge în Siria și, de asemenea, pentru a pune capăt terorismului de orice fel, a declarat Donald Trump. Într-un comunicat de presă, Pentagonul a precizat că a informat armata rusă înainte de lansarea atacului. De altfel, rachetele nu au lovit sectoare ale bazei în care s-ar afla militari ruși, a spus un purtător de cuvânt al Pentagonului. Rachetele au vizat în special hangare aeriene consolidate, stocuri de petrol, muniții, echipamente de apărare antiaeriană și radare. 6 persoane au fost ucise la baza aeriană Shairat în urma atacului american de azi noapte și sunt mai mulți răniți, anunță armata siriană. Într-o declarație citită la televiziunea publică din Siria, intervenția americană a fost calificată drept agresiune flagrantă. Lucian Popescu. Armata siriană denunță acest atac drept o agresiune ce subminează lupta regimului Bashar al-Assad cu terorismul, relatează agenția Associated Press. Această declarație a fost citită la televiziunea de stat siriană, la numai câteva ore după ce Statele Unite au lansat aproximativ 60 de rachete de croazieră de tip Tomahawk asupra bazei aeriene siriene de la Shairat, la sud-est de orașul Homs. În urma acestui prim atac american asupra armatei siriene de la începerea războiului în 2011, aeroportul a fost distrus aproape în totalitate. Armata Siriei anunță 6 morți și 7 răniți. Generalul Ali Ayub, șeful statului major al armatei siriene, a acuzat Washingtonul că a folosit ca pretext atacul chimic de marți din orașul Han Sheihun pentru a comite o agresiune flagrantă, fără să știe ceea ce s-a întâmplat acolo cu adevărat. Damascul susține că în urma bombardamentelor de marți, când au murit 86 de persoane, inclusiv copii, bombardamentele armatei ar fi atins și depozite cu armament chimic ale opoziției și că nu a fost un atac chimic intensiv. Cum era de așteptat, Rusia a condamnat atacul american asupra bazei militare din Siria și cere reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. Președintele rus Vladimir Putin a numit atacul drept o agresiune împotriva unui stat suveran și o încălcare a dreptului internațional. În semn de protest, Moscova a suspendat deja acordul cu Statele Unite privind prevenirea incidentelor în spațiul aerian din Siria. Cu amănunte, Florentina Mihăiță. Președintele Rusiei Vladimir Putin a transmis prin purtătorul său de cuvânt că Statele Unite au efectuat acest atac, citez, sub un pretext tras de păr, având în vedere că au ignorat incidente anterioare în care s-au folosit arme chimice. Este o agresiune împotriva unui stat suveran și o încălcare a dreptului internațional, a subliniat purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov, care a dat asigurări că guvernul sirian și-a distrus întregul stoc de arme chimice. În semn de protest față de atacul american, Ministerul de Externe de la Moscova a transmis că Rusia a suspendat un acord cu Statele Unite menit să prevină coliziuni în spațiul aerian al Siriei. Potrivit acordului, Moscova și Washingtonul se angajaseră să schimbe informații despre misiunile de zbor ca să evite incidentele în spațiul aerian al Siriei. De altfel, Statele Unite au informat Rusia înainte să lanseze rachetele asupra bazei siriene, mai ales că acolo sunt și ruși. Aflat în vizită în Uzbekistan, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a transmis că niciun militar rus nu a fost rănit în urma atacului asupra bazei militare din Siria. Lavrov a condamnat atacul american, despre care a spus că reprezintă o provocare și un act de agresiune, dar speră ca acesta să nu producă daune irreparabile relațiilor cu Statele Unite. Oficialul rus a spus că Moscova va cere explicații din partea Washingtonului și a precizat că această lovitură îi amintește de atacul din Irak din 2003, care nu a avut aprobarea Organizației Națiunilor Unite. De altfel, Rusia a blocat săptămâna aceasta în Consiliul de Securitate al ONU și rezoluția propusă de Statele Unite, Franța și Marea Britanie, prin care ar fi fost condamnat atacul chimic de marți din Siria. Nicio surpriză, presa de stat din Rusia susține că armata siriană nu ar deține arme chimice, iar în spatele atacului chimic de marți din Siria ar fi grupuri insurgente sau teroriste. Postul fidel Kremlinului Russia Today spune că intervenția americană s-ar fi făcut fără motiv. Anca Grădinaru. În jurnalele sale din această dimineață, postul TV Russia Today a încercat să-și convingă publicul că regimul de la Damasc nu are arme chimice. The US and its allies are adamant that this was a government chemical weapons strike. But why would Assad go and shoot himself in the foot like this? De ce ar încerca Bashar al-Assad să se împuște singur în picior într-un moment în care administrația Trump a declarat că nu mai are răbdare cu el? A întrebat retoric un reporter. Apoi un chimist a explicat că gazul toxic nu ar putea fi împrăștiat eficient dintr-un avion. Vă reamintim, administrația americană acuză regimul de la Damasc de provocarea atacului chimic de marți. Pe de altă parte, agenția RIA Novosti spune că baza atacată de americani în această dimineață este complet distrusă. Toate avioanele și-au încetat misiunile. Însă, decizia președintelui american Donald Trump de a ataca o bază a armatei siriene e susținută de cele mai multe țări care au reacționat astăzi. Ciprian Ioana despre comunicatele transmise azi dimineața. La ora 8, guvernul israelian își afirmă sprijinul pentru, cităm, mesajul puternic dat de Statele Unite. Biroul de presă al premierului Benjamin Netanyahu transmite: Israelul sprijină pe deplin decizia președintelui Trump. La ora 9:02, reacționează ministrul mediului din Franța. Ségolène Royal spune că decizia lui Donald Trump este în direcția cea bună. Totuși, oficialul amintește că deciziile se iau de comun acord în cadrul ONU. 8 minute mai târziu vine și o reacție împotriva americanului americanilor. Ministerul de Externe din Iran condamnă cu fermitate lovitura Statelor Unite. Ora 9:34, o reacție similară din partea liderei Frontului Național din Franța, Marine Le Pen. Este prea mult dacă cerem să se aștepte rezultatele unei anchete internaționale independente înainte de efectuarea unor atacuri de acest tip? Sunt un pic surprinsă, a spus aceasta. La ora 9:56 reacționează Marea Britanie. Guvernul britanic sprijină pe deplin acțiunea Statelor Unite. Lovitura este un răspuns adecvat la atacul barbar cu arme chimice comis de regimul sirian, arată un purtător de cuvânt de pe Downing Street. Ora 10:08, vicepremierul Turciei, Numan Kurtulmuş, consideră că atacul cu rachete al Statelor Unite este un lucru pozitiv. Iar la ora 10:56, într-o declarație comună, președintele Franței François Hollande și cancelarul german Angela Merkel susțin că președintele Siriei Bashar al-Assad este singurul responsabil pentru atacul Statelor Unite. Ascultați știrile Europa FM. România condamnă atacul cu arme chimice care a avut loc marți în Siria, așa a declarat premierul Sorin Grindeanu azi dimineață. Evident, jurnaliștii l-au întrebat și despre reacția României față de atacul american în Siria de azi noapte. Șeful guvernului a spus că a discutat subiectul cu miniștrii apărării și de externe. Raluca Hatfan. Aflat într-o vizită la uzina Ford din Craiova, premierul Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă SUA au anunțat statele membre NATO despre atacul din Siria. Șeful guvernului a spus că nu are niciun dubiu din acest punct de vedere. S-a referit însă mai mult la atacul cu arme chimice comis acum câteva zile. Ceea ce pot să vă spun e că noi ca și stat condamnăm atacul cu arme chimice care a avut loc în urmă câteva zile. Aceste lucruri trebuie pedepsite și tot ceea ce decurge din angajament noastre ca țară membru NATO le vom respecta. Dar atacuri de tipul a ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, care n-au legătură cu nicio regulă internațională, trebuie pedepsită. Pe de altă parte, în acest moment, România este singura țară din Uniunea Europeană care are ambasadă la Damasc. Aceasta pentru că, în continuare, în Siria trăiește o comunitate importantă de români. Numărul lor este estimat la 3500 de persoane, majoritatea femei căsătorite cu cetățeni sirieni și copiii acestora. Datele oficiale ale Ministerului de Externe arătau că în 2015 trăiau în Siria circa 10.000 de români, însă mulți au cerut să fie repatriați. Orice știre despre războiul civil din Siria face invariabil referire la forțele guvernamentale, forțele rebele și forțele jihadiste. Cine sunt aceste forțe și cum a început conflictul în care sunt implicate cel puțin 3 tabere, ne explică Sorin Dragomir. Familia al-Assad se află la conducerea Siriei din 1971, mai întâi Hafez al-Assad, apoi Bashar al-Assad. Spre deosebire însă de alte regimuri din Orientul Mijlociu, familia Assad provine din rândul alawiților, o minoritate islamică nu foarte religioasă. Așadar, nu se poate spune că protestele au izbucnit împotriva extremiștilor religioși, așa cum s-a întâmplat în multe țări în timpul primăverii arabe. Sursa nemulțumirii sirienilor a fost eșecul reformelor politice și economice îndelung așteptate. Pe 6 martie 2011, mai mulți adolescenți au fost arestați în orașul sudic Dera după ce au acoperit zidurile unei școli cu sloganuri revoluționare și antiguvernamentale. Câțiva dintre ei au fost uciși în arest, ceea ce a determinat izbucnirea protestelor de stradă în numeroase orașe. Amploarea protestelor a fost alimentată și de manifestațiile similare din alte țări arabe. O lună mai târziu, armata guvernului al-Assad a deschis focul împotriva demonstranților, ceea ce a dus la escaladarea protestelor. În iulie 2011, sute de mii de oameni cereau în stradă demisia lui Bashar al-Assad. În fața intervenției armatei guvernamentale, la nivel local a început să se formeze așa numita Armată Siriană Liberă. Practic, sub același nume s-au format mai multe miliții locale necoordonate care încercau să protejeze localitățile de represiunea forțelor armate. Acestor miliții li s-au alăturat în timp și jihadiști, care însă aveau propria lor agendă islamistă. Violențele s-au amplificat, iar forțele rebele au început să preia controlul mai multor orașe mici. Un an mai târziu însă, luptele au ajuns în capitala Damasc și în Alep, cel de-al doilea mare oraș al țării. În haosul impus de confruntarea dintre rebeli și forțele guvernamentale, au apărut și primele influențe sectare. Populația musulmană, majoritar sunită, se afla în conflict cu minoritatea șiiților alauiți, din care face parte Bashar al-Assad. Conturarea taberelor șiite și sunite a atras și susținerea de o parte sau de alta a țărilor arabe din regiune. Contextul a fost speculat de așa-numitul Stat Islamic, organizația teroristă Daesh, care a preluat controlul unor întinse zone deșertice dintre Irak și Siria, în care în iunie 2014 și-a proclamat califatul. Astfel, s-a ajuns ca în Siria să se confrunte rebeli antiguvernamentali cu jihadiști ai Al-Qaeda din Statul Islamic, forțele guvernului Bashar al-Assad și grupările armate ale curzilor. Ascultați știrile Europa FM. Românca rănită în recentul atac terorist din Londra a murit, anunță poliția britanică. Femeia în vârstă de 31 de ani era internată în spital de 2 săptămâni în stare gravă. Astfel, bilanțul în urma celui mai grav atentat din Londra din ultimii 12 ani a ajuns la 5 morți. Ministerul Român de Externe anunță că este pregătit să suporte costurile repatrierii trupului neînsuflețit din fondul de urgență și va acorda întreaga asistență necesară în continuare. Elena Tudor cu amănunte. Andreea Cristea a fost deconectată joi de la aparatele care o mențineau în viață, scrie presa britanică. Pe 22 martie, tânăra se afla în vacanță la Londra împreună cu iubitul ei cu ocazia zilei de naștere a bărbatului. Se plimbau pe podul Westminster când un bărbat a intrat cu mașina în mulțime. Femeia a fost lovită de mașină și aruncată peste pod în apele Tamisei, de unde a fost recuperată ulterior de echipajele de salvare și transportată la spital. Medicii au operat-o pe creier pentru îndepărtarea unui cheac de sânge, iar starea ei se îmbunătățise. Cu toate acestea, nu și-a căpătat cunoștința. Andreea Cristea este a cincea persoană care își pierde viața în urma atacului din Londra, cel mai grav din ultimii 12 ani în Marea Britanie. Atacatorul pe numele Khalid Massoud a intrat la întâmplare cu mașina în pietonii de pe podul Westminster, apoi a înjunghiat mortal un polițist. 82 de secunde a făcut 4 victime și a rănit 40 de persoane. Atacatorul a fost în cele din urmă lichidat. Trecem la sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Denis Alibek a fost din nou eroul FCSB-ului împotriva unei rivale. După ce a rezolvat derbiul cu Dinamo, a fost cel mai bun de pe teren și aseară împotriva fostei sale echipe Astra, învinsă cu 3-0. Un alt jucător decisiv în partida cu Dinamo, Momcilovici, a scos un penalti în minutul 9 când a fost faultat de Geraldo. Alibek a transformat lovitura de pedeapsă, apoi a marcat din acțiune și a oferit o pasă de gol lui Tănase, totul până în minutul 37 când a fost înlocuit de Noere din cauza unor dureri musculare. Antrenorul Laurențiu Reghecamp spune că Alibek merită cu prisosință cele 2 milioane de euro plătite în schimbul său, fiindcă probabil este cel mai bun fotbalist din campionat, dar subliniază că este și meritul celorlalți jucători că îl pun în valoare. Tehnicianul speră ca echipa să lege șirul victoriilor acum că moralul este foarte bun, dar avertizează că și Dinamo Craiova sau CFR Cluj mai au șanse la titlu, chiar dacă sunt la 5-6-7 puncte în urmă. Viitorul este la egalitate cu FCSB după ce a pierdut aseară pe teren propriu 0-1 cu CSU Craiova, gol marcat în minutul 92 de Mateiu. Gheorghe Hagi a spus că nu face presiune asupra echipei sale să câștige neapărat fiecare meci, fiindcă jucătorii sunt tineri și trebuie să se obișnuiască să lupte pentru trofee. Urmează duminică meciurile CFR Cluj Viitorul și CSU Craiova FCSB. Să mai spunem că Denis Alibek va fi luni invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia la Europa FM în emisiunea Tribuna Zero. Irina Camelia Begu a învins-o pe Samantha Stosur și s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Charleston. Ea s-a impus cu 7-5, 6-3 în fața australiencei, cap de serie numărul 6, ocupanta locului 17 WTA. Meciul a durat o oră și 40 de minute. Pentru Begu este cea mai bună performanță a sezonului. Românca de 26 de ani a traversat un început de an dezamăgitor, în care nu a reușit să lege 2 victorii la niciunul dintre cele 9 turnee la care a participat. La Charleston, Irina Begu va juca pentru un loc în semifinale cu rusoaica Dadia Kasatkina. Pentru parcursul de până acum, ea va fi recompensată cu un premiu de $18.000 și 100 de puncte în clasamentul mondial.